NPO Radio 1 met Lara Rentsen. Komend uur in Nieuws en Co. Veteranen willen een onderzoek naar gezondheidsklachten na buitenlandse missies. En de vandaag overleden modeontwerper Karl Lagerfeld is een voorbeeld voor velen. Straks meer, nu is het NOS Journaal. Levi van Eck. President-directeur Pieter Elbers van KLM mag aanblijven. Dat heeft het bestuur van Air France KLM besloten, bevestigen bronnen aan de NOS. Het voornemen is om Elbers' termijn in april te verlengen. Zo zou vanavond bekend worden gemaakt. Verslaggever Wessel de Jong. De directie wacht ermee tot het sluiten van de beurs. Een paar uur na het sluiten van de beurs. Dus in principe wat ik heb begrepen van mijn bronnen, wordt het pas vanavond om 10 uur wordt het formeel bekendgemaakt. Maar goed, ja, zoals dat gaat met dit soort grote nieuws, kunnen mensen het toch niet helemaal houden. En komt het dus nu naar buiten, ook van verschillende kanten. Over Elbers' positie is de afgelopen tijd hevig gespeculeerd. Er waren geruchten dat de top van het bedrijf geen aparte chef meer wilde voor de Nederlandse tak. De commotie leidde er onder meer toe dat Air France KLM-topman Smith vrijdag heeft gesproken met de ministers Hoekstra van Financiën en Van Nieuwenhuizen van Infrastructuur. In Oost-Syrië worden burgers uit het laatste IS-bolwerk Baghouz geëvacueerd, heeft een bron van de Syrische Democratische Strijdkrachten gezegd tegen persbureau Reuters. Getuigen hebben tientallen vrachtwagens richting Baghouz zien rijden. Dat zou kunnen betekenen dat ze de finale strijd om de stad eraan zitten komen. De Verenigde Naties zijn zeer bezorgd over het lot van de ongeveer 200 families die tussen de militanten vastzitten. De hoge commissaris voor de mensenrechten zei eerder dat IS'ers vrouwen en kinderen verhinderen om de plaats te ontvluchten. De afgelopen 2 jaar hebben maar 2 medisch specialisten gebruik gemaakt van de subsidie waarmee ze in loondienst kunnen worden genomen. De subsidie van maximaal 100.000 euro is bedoeld voor artsen die zelfstandig werken, maar in dienst willen komen van een ziekenhuis. Zo'n 500 taxichauffeurs hebben op het Malieveld in Den Haag geprotesteerd. Ze demonstreerden tegen hoge verzekeringspremies en de in hun ogen oneerlijke concurrentie van Uber. Ze reden in een slakkengang naar Den Haag, waardoor lange files ontstonden. Zo'n 250 Ajax-supporters gaan zondag demonstreren in de binnenstad van Den Haag tijdens de wedstrijd ADO-Ajax. De fans vinden het absurd dat ze sinds 2006 niet meer welkom zijn bij uitwedstrijden na een incident tussen Ajax-hooligans en ADO-supporters waarbij 8 gewonden vielen. Gokken op internet wordt legaal in Nederland. Na de Tweede Kamer heeft ook de Eerste Kamer met een ruime meerderheid ingestemd met het legaliseren van online gokken. De tegenstanders, waaronder de christelijke partijen, denken dat het aantal gokverslaafden zal toenemen. Ook de SP vindt legaliseren een slecht plan, zegt SP-senator Tini Cox. Achter het gokken op internet zitten grote bedrijven die maar 1 doel hebben: zoveel mogelijk geld uit meestal kwetsbare mensen halen. Ik vind als de politiek daar geen oog voor heeft en zegt ja, we kunnen het toch niet tegenhouden, if you can beat them, join them, dat is een erg naïeve gedachte. Volgens minister Dekker is dat juist niet de bedoeling. Aanbieders die een vergunning krijgen moeten spelers goed in de gaten houden en waarschuwen als ze te lang spelen of veel geld inzetten. Vanaf volgend jaar kunnen gokbedrijven een vergunning aanvragen. De politie heeft bij toeval een man opgepakt die 1,5 maand geleden in een vuilniszak ontsnapte uit een gevangenis in Rotterdam. Agenten zagen de man van 26 lopen toen ze voor een andere zaak een bedrijf in Rotterdam in de gaten hielden. De man had zich eind december verstopt in een grote vuilniszak met spullen van een handlanger die werd vrijgelaten. De handlanger werd een paar weken later gearresteerd. De ontsnapte man is weer achter de tralies gezet, maar krijgt geen extra straf, want ontsnappen is geen strafbaar feit. Het weer in het binnenland bewolkt en in het noorden wat regen. Het is tussen de 8 en 11 graden. Vanavond en vannacht opklaringen en wolkenvelden bij 4 tot 6 graden. Morgen in het noorden bewolkt met kans op wat regen. Op andere plaatsen zonnig bij een graad of 11. En de verkeersinformatie, Wijnand Zwaan. De A4 van Den Haag naar Amsterdam is een ongeluk gebeurd bij Roelofarendsveen. De file daar loopt nu flink op, nu 9 kilometer met een 30 minuten oponthoud. De rechte rijstrook is dicht. Het is een van de weinige bijzonderheden in deze avondspits. We zien nog wel een ongeluk op de A20 van Gouda naar Rotterdam. Tussen Rotterdam-Alexander en Rotterdam-Delfshaven, 7 kilometer met daar een 30 minuten vertraging. Er zijn 2 auto's bij betrokken, de linker rijstrook is dicht. Deze week op NPO Radio 4, de Filmmuziekweek. De mooiste muziek uit romantische, aangrijpende en bloedstollende speelfilms. Meer weten? Ga naar nporadio4.nl. Klassiek komt bij je binnen. Hey, weet jij waar de Lotto Jackpot nu op staat? Geen idee. 6,4 miljoen euro, lees ik hier. Nou, tel uit je winst. Ja, maar dan moet je dus... Wacht even, min die 2 euro voor het lot. Dus dan heb je... Hoeveel stond die ook alweer? De jackpot. Ben je er al uit, ja? Ja, nu ben ik het dus weer kwijt. Speel mee met Lotto, want voor 2 euro kun jij ook miljonair zijn. Laat je lot niet liggen. Lotto, spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus. Schoonmaken in een ziekenhuis is anders dan in een hotel. En een kantoor is geen school. Daarom heeft GOM als eerste schoonmaakbedrijf van Nederland een specifieke aanpak voor elke sector. En dat heeft voordelen voor onze klanten. Want gewoon schoon bestaat niet meer. GOM. Ongewoon schoon. Aankomende zaterdag staat de Lotto Jackpot op 6,4 miljoen euro. Ga naar de winkel of lotto.nl en speel mee. Want voor 2 euro kun jij ook miljonair zijn. Kijk op ongewoonschoon.nl wat sectorgericht schoonmaken voor u betekent. GOM, ongewoon schoon. Schat, de kinderen kijken tv, dus dan kunnen wij geen voetbal kijken. Wij? Ja? Je bedoelt jij? Dan ga je toch lekker met de tablet op de slaapkamer kijken? Ah ja. Kun je nou wat te drinken brengen? Ja, doei. Een huis vol tevreden kijkers met Ziggo Go. Download de gratis app of kijk op ziggo.nl/go. Dat is het plezier van Ziggo. Investeer in onafhankelijkheid met Bink zelf beleggen. Met een gebruiksvriendelijk platform en slimme app. Start vandaag nog en ontvang de gids Beleg in 2019 en €200 transactietegoed. Bekijk de actievoorwaarden op binkbank.nl. Bink Bank, jouw partner in onafhankelijkheid. Beleggen brengt risico's met zich mee. Je inleg kan minder waard worden. Met Ziggo Go heb je een huis vol tevreden kijkers. En combineer je Ziggo met Vodafone, dan krijg je gratis een extra tv-pakket. Zoals bijvoorbeeld movies en series of sport. Kijk voor meer info op ziggo.nl/nonstop. NPO Radio 1. NOS NTR. Veteranen die ziek zijn geworden na uitzending melden zich steeds vaker bij juristen. Bijvoorbeeld Johan, na zijn missie in Afghanistan. Ik ben thuisgekomen en ik ben bijna direct doorgereden naar het ziekenhuis. En daar hebben ze na een aantal dagen hebben ze leukemie geconstateerd. Lara Rensen. Nieuws en Co. Verontreinigde de lucht door burnpits in Afghanistan. Blootstelling aan giftige stoffen tijdens de Bosnische burgeroorlog. We horen steeds meer verhalen van militairen die op missies in het buitenland mogelijke gezondheidsschade hebben opgelopen. Of zich heel erg zorgen maken. Reden voor advocaat Michael Ruberti om te pleiten voor een breed gezondheidsonderzoek onder veteranen die de afgelopen 40 jaar in dienst zijn geweest. Hij vraagt dat in een brief aan de Tweede Kamer. Derhalve pleit ik voor een allesomvattend en periodiek uit te voeren gezondheidsonderzoek door bijvoorbeeld een universitair medisch centrum onder de veteranenpopulatie, gerelateerd aan de inzet in diverse missiegebieden de afgelopen 40 jaren. Het is niet meer dan logisch en terecht dat dit gezondheidsonderzoek door de overheid zal worden mogelijk gemaakt en gefinancierd. Onder verantwoordelijkheid van de overheid en naar instemming van de volksvertegenwoordiging, immers, hebben deze veteranen zich ingezet ter bevordering van de vrede en veiligheid van ons land. Het serieus nemen van de gezondheidsklachten en er een gedegen onderzoek naar laten verrichten valt zo bezien dan ook onder de door de overheid en volksvertegenwoordiging te nemen verantwoordelijkheid jegens de veteranen. Waar ontbreekt het nou aan? Waar moet de overheid volgens u aan voldoen? Nou, er zijn heel veel zorgen die de veteranen delen. Ze maken zich ook heel erg ongerust, omdat er talloze gezondheidsklachten worden gemeld. En zij weten zelf dat zij zijn ingezet in missiegebieden op bepaalde locaties waar ze in aanraking zijn geweest met giftige stoffen. En het zou goed zijn dat de overheid daar eens een keer een onderzoek naar doet om in kaart te brengen welke gezondheidsklachten er zijn en of het mogelijk in verband staat met de aanraking met giftige stoffen. Maar nou zegt Defensie wel, wij hebben allerlei onderzoek gedaan, wij doen onderzoek. Ja, goed. Defensie doet wel eens onderzoek per geval. Maar waar ik voor pleit is een groot gezondheidsonderzoek onder de veteranen over de afgelopen 40 jaren. Er zijn in totaal 60.000 veteranen. En steeds meer veteranen melden zich, naarmate de jaren vorderen, met gezondheidsklachten die ernstiger worden. Er worden ook steeds meer kankergevallen gemeld bijvoorbeeld. En het zou goed zijn om dat eens een keer goed te onderzoeken en dat je dan ook adequaat daar maatregelen op kan nemen. En u wilt dat dit onderzoek buiten Defensie omgebeurt? Althans, ja. Waarom is dat? Nou, het onderzoek zou in ieder geval deskundig moeten gebeuren en onafhankelijk. Ik denk zelf aan een universitair medisch centrum die periodiek om de 3 of 5 jaar dat onderzoek doet. Maar ik vind wel dat de overheid het geld daarvoor moet vrijmaken. Want de overheid is wel verantwoordelijk voor de veteranen. Hoe reageert u daarop? Als men zegt van ja, oh, dit is dan vast een advocaat die erop uit is om zoveel mogelijk geld voor zijn cliënten binnen te slepen. Ja. Ik doe dit niet voor het geld. Ik doe het niet voor cliënten die ik een concrete zaak heb. Ik ben zelf veteraan. Ik constateer al de afgelopen 12 jaar dat steeds meer meldingen tot mij komen. En daarom heb ik als veteraan vooral deze brief geschreven. Ik doe dit voor mijn collega-veteranen. Nou heeft de minister een paar maanden geleden nog een telefoonnummer opengesteld waar mensen zich kunnen melden, militairen die op missie zijn geweest en daar gezondheidsschade hebben opgelopen. Vertrouwen de veteranen dat niet of waarom is dat niet de oplossing? Ja. Nou, mijn beeld voor het overgrote deel van de veteranen is dat zij het niet vertrouwen. En het heeft vooral te maken met de juridische kramp waar Defensie in schiet als zulke zaken worden gemeld. Defensie wil bijvoorbeeld vaak geen aansprakelijkheid erkennen. Aan de andere kant leg je dus de bal bij de veteranen neer die geen middelen hebben om die causaliteit, het verband tussen gezondheidsklachten en de missiegebieden, om dat verband te leggen. En dan ontstaat er natuurlijk wantrouwen. De veteranen willen serieus worden genomen, maar ze merken eigenlijk in de praktijk dat Defensie ze niet serieus neemt. Kijk, laten we wel zijn, de angst en de onrust om een ziekte te hebben is ook al psychische schade. En dat is wel waar heel veel veteranen onder lijden op dit moment. Advocaat Michael Ruperti in gesprek met verslaggever Lex Runnerkamp. Excuus voor het geluid trouwens, het had beter gekund volgens mij. Minister Ank Bijleveld van Defensie is geen voorstander van zo'n enorm onderzoek. Ik kan u zeggen dat Defensie, ik ook altijd de gezondheid van onze mensen, van onze veteranen serieus neemt. En dat doen wij door voor, tijdens en na de missie ook te kijken naar hoe staat het ervoor, wat komen ze tegen en ook te meten wat ze ervaren. Dus in die zin hebben we ook al heel veel onderzoek gedaan bij Defensie. Ik kan u, denk ik, een tiental hele specifieke gerichte onderzoeken kan ik u opnoemen naar de gezondheid van mensen. Dat vind ik van belang om te zeggen. Ik neem dat serieus, wij nemen dat serieus en wij doen dat dus ook al gericht. Kijk naar Balkanonderzoek, naar Afghanistan, naar Dutch Band 3, hebben wij ook naar PTSS, hebben we allemaal gezondheidsonderzoeken al gedaan. En wat zegt u dan? Dit plan gaan we sowieso niet uitvoeren? Nou ja, hij heeft naar de Kamer geschreven. Hè? Dat die brief misschien zelf al willen hij hebben. Hij heeft de brief niet aan mij geschreven. Ik ben natuurlijk verantwoordelijk als werkgever voor mijn eigen personeel en ook voor onze veteranen. Het zijn 110.000 veteranen op dit moment die we hebben. En als er veteranen zijn met gezondheidsklachten, dan kunnen ze zich melden. Dan kunnen ze bij het veteranenloket kunnen ze zich melden, maar ze kunnen zich ook bij een militaire arts melden. En dan nemen wij dat altijd heel serieus. Een algemeen gezondheidsonderzoek, daar kan je beleid op bepalen. Maar het gaat er uiteindelijk om dat wij natuurlijk ook als werkgever voor onze veteranen, voor onze mensen zelf opkomen en dat het met hun gezondheid goed gaat. Of dat als het niet goed gaat, dat ze behandeld worden. En daarvoor kunnen ze zich melden en kunnen we ook gericht wat doen. Een algemeen onderzoek naar gezondheid van iedereen, dat voegt niks toe. De minister ziet dat dus niet zitten, daar is ze duidelijk over. Ik praat verder met Roly Watamaleo. Hij is veteraan en uitgezonden geweest naar Irak, naar Bosnië, Afghanistan en ook Mali. Meneer Watamaleo, goedemiddag. Goedemiddag. U hoort het de minister zeggen, ik zie dat niet zitten en bovendien, we doen het al. Er is al gezondheidsonderzoek en als je je zorgen maakt, meld je je dan. Er is een veteranenloket of een militair arts waarbij je terecht kunt. Wat vindt u van die reactie? Ja, ik snap die reactie heel goed van de minister, dat ze die geeft. Maar het gaat ons er vooral om, of tenminste mij ook in dit geval gaat het erom, dat er onderzocht wordt wat voor kwalen mensen nu al ondervinden en hebben ondervonden, waardoor ze ziek zijn geworden. Zodat je ook kan herleiden aan de kwalen waar mensen nu zelf mee lopen of dat het verband heeft. Dus zou het om moeten gaan. Er moet een groot onderzoek onder al die militairen plaatsvinden die op missie zijn geweest om verbanden te kunnen leggen, zegt u eigenlijk. Ja, precies. Want kan dat nu niet? Kan dat niet op basis van het bestaande gezondheidsonderzoek waar mevrouw Bijleveld aan refereert? Ja, dat is mij onduidelijk of dat het nu kan. Ik denk in principe dat het sowieso moet kunnen, want alles is altijd gedocumenteerd. Dus je zou het zo terug kunnen zoeken van de mensen die in ieder geval kwalen hebben ondervonden na hun uitzendingen. En als ze die kunnen vergelijken of dat er in ieder geval een verband ligt, ja, dan weet je wat. Maar nu weet je in principe niks. Het komt nu naar buiten dat mensen zich zorgen maken of dat ze ziek geworden zijn door eventueel die stoffen die zijn vrijgekomen. Maar ja, dat is nu onduidelijk. Ja, er komt ook steeds meer naar buiten, heb ik het idee, hè? Ja, klopt. We hebben natuurlijk de Dusbert-militairen gehad in Portokari. We hebben klachten, horen steeds meer klachten van militairen die ziek zijn geworden door burnpits bijvoorbeeld. Of zich in ieder geval zorgen maken over de gevolgen daarvan. Waar heeft u zelf last van? Bij mijzelf is na ontstaan dat ik ook halsklachten heb gekregen. Dus het begon met mijn slokdarm. Ik kreeg slikklachten en moest heel veel overgeven. Dat is eigenlijk later doorgegaan naar de maag. Mm-hmm. En er zijn ook allemaal plekken gevonden op de maag en in de hals. Ja, wat eigenlijk dagelijks overgeven toch gevolg heeft. Maar je bent verder niet ziek. Dat is het ook. Je hebt dat en je leeft ermee. En zo heb ik ook in al mijn diensttijd alles zo meegedragen. Dus het is wat het is. Alleen nu de verhalen dan naar buiten komen, dan vraag je toch af, zou het zo kunnen zijn? Is dat onderzocht? Heeft het er iets mee te maken? Hebben we dezelfde kwalen? Want waar denkt u zelf dan aan? Wanneer is dit ontstaan? Op welke missie? Het is ontstaan na mijn uitzending van Irak en Bosnië. In 2006 zijn de kwalen bij mij begonnen. En kunt u zich momenten herinneren waar u zelf aan oorzaak... Waarin u aan een oorzaak denkt? Bijvoorbeeld, ik moet zelf natuurlijk denken aan de verhalen over Portokari, het hoofdkwartier in een oude accufabriek in Bosnië. Daar hebben heel veel mensen aangifte gedaan, omdat ze het idee hebben dat ze daar blootgesteld zijn aan giftige stoffen. Is dat bij u ook zo geweest? Dat is dus juist de vraag. Door die verhalen en doordat mensen denken dat ze daarvan ziek zijn geworden. Je weet het niet, ik weet het ook niet. Maar het zijn de plekken waar je zelf ook bent geweest. Dus dat, net zoals wat u zegt in Bosnië, en dan gaat het over Banja Luka, de metal factory. Je weet dat daar schadelijke stoffen aanwezig waren, dat wist iedereen. Mm-hmm. Het is ook evident aan je werk als militair dat je nou eenmaal in aanraking komt met stoffen. Alleen het zou gewoon fijn zijn als het onderzocht wordt of dat je daar ook daadwerkelijk ziek van kan worden. Ja, maar dat is... U wilt gewoon weten hoe het zit. U wilt weten wat er met u is en of het komt door de missies waarop u bent uitgezonden geweest. Ja, precies. Dat is wat je nu je eigen afvraagt en ook vaak je omgeving je afvraagt. Want die maken mij mee en die zien iedere ochtend zeg maar mij overgeven of dat er weer wat aan de hand is. Maar ik functioneer gewoon zo verder door. En dan komen nu die verhalen naar buiten. Ja, dan begint eigenlijk iedereen zich zorgen te maken. En u zegt het is Bosnië en Irak geweest. U bent ook nog uitgezonden naar Afghanistan en Mali. U denkt niet dat het daardoor komt? Ja, alles heeft met elkaar te maken. Je komt daar continu mee in aanraking op uitzendingen. Daar ontkom je ook niet aan als militair. Dat hoort gewoon bij het risico van militair zijn. En heeft u toen die klachten ook gemeld bij Defensie? Bijvoorbeeld toen u naar Bosnië last kreeg van die slikklachten bijvoorbeeld? Ja, alles is gemeld. Ik loop al heel lang in een traject. Alleen ik heb zelf ook niet toen gedacht of het daarmee verband kon houden. Daar ben je ook helemaal niet mee bezig. Je loopt wat op, je hebt wat. En ja. En wanneer dacht u, ik moet meer weten? Er moet een onderzoek gedaan worden? Nou, het gaat eigenlijk nu van de laatste tijd moet het gewoon echt gebeuren. Omdat je hoort de verhalen van de meeste mensen. En je hoort eigenlijk dat alles in een kramp schiet. Omdat het vaak gaat over claims en dat soort dingen. Alsof je daarop uit bent. En dat is het helemaal niet. Ik bedoel, Defensie is een topwerkgever. En ik heb daar de toptijd gehad. En daar gaat het allemaal niet om. Het gaat er alleen om. Je wil weten, heeft het een verband? Zijn er mensen die nu bijvoorbeeld al zijn overleden aan kanker of kanker hebben opgelopen? Maak je die kans met de kwalen die je nu hebt? Mm. Dank voor je verhaal. Roli Wata-Maleo, hij is veteraan en uitzonder geweest naar Irak, Bosnië, Afghanistan en Mali. Wij gaan naar de verkeersinformatie, Wijnand Zwaan. Een paar ongelukken veroorzaken lokaal toch flink wat vertraging. Vooral rond Rotterdam momenteel op de A20 vanuit Gouda. Tussen Rotterdam-Alexander en Rotterdam-Delfshaven. 7 kilometer met 3 kwartier vertraging. Er zijn 2 auto's bij betrokken. De linkerrijstrook is nog dicht. En op de A4 van Den Haag naar Amsterdam. Aanrijding bij Roelofarensveen. Hou daar rekening met 3 kwartier vertraging vanaf Leidschendam. Nederlandse onderzoekers brengen 100.000 nieuwe sterrenstelsels in kaart. De Nederlanders geven leiding aan het onderzoek met behulp van een groot internationaal netwerk van telescopen. En dat netwerk verzamelde zoveel data dat je er maar liefst 10 miljoen dvd's mee kan vullen. Onwaarschijnlijk. Ik praat met Leidse sterrenkundige Huub Rutgering, onderzoeksleider van dit internationale project. Meneer Rutgering, goedemiddag. Goedemiddag. 100.000 nieuwe sterrenstelsels, dat lijkt me veel. Hoe bijzonder is het? Ja, dat is inderdaad heel veel. Maar wat heel bijzonder is, is dat we al die sterren zelfs gezien hebben met de LOFAR-radiotelescoop. En het, normaal kijk je als astronoom met een optisch telescoop, zoals Hubble of andere telescopen. En dan zie je het licht, als je normaal ziet, met je ogen. En dit zijn sterrenstelsels die we gezien hebben met een radiotelescoop. En we zien dus de radioemissie van al deze sterrenstelsels. En dat is het bijzondere. En waarom is dat zo bijzonder? We kennen allemaal radiostraling. Hè? Radio, tv, mobieltjes. En, maar er komt een klein beetje radiostraling ook van de hemel, van het heelal. Mm-hmm. En het is heel lastig om dat heel goed in kaart te brengen. Daar zijn grote radiotelescopen voor nodig, zoals de nieuwe LOFAR. Heel veel software, heel veel wat wiskunde, natuurkunde. En het bijzondere is dat het best heel moeilijk is om die kaarten te maken. En dat is dus, dat lukt nu dus, van een deel in ieder geval van de noordelijke hemel, hè, heb ik begrepen. Van de noordelijke hemel, ja. En dit gaat om de LOFAR-telescoop bij Exlo, of niet? Precies, zeg maar. Daar staat het centrum. En er staan in Nederland 38 LOFAR-velden. Dat zijn velden met in feite gewoon antennes die allemaal samenwerken. In zo'n veld werken die antennes samen. En dan die 38 velden door heel Noord-Nederland werken samen. En als we al die data combineren, dan kunnen we dus de hemel in kaart brengen. En dan zien we de hemel alsof we radioogen zouden hebben. En hoeveel van de hemel heeft u nu verkend? Nog niet, vast niet heel veel, hè? Wat we zeggen van wat we nu gepubliceerd hebben, is 2% van de hemel. Ja, kijk, daar ga je al. Ja, dat is. Dit zijn al 10 miljoen dvd's. Dit zijn al 10 miljoen dvd's, ja. Dit is echt een van de allergrootste dataprojecten die we in Nederland hebben. Hoe gaat u dat verwerken? Hoe gaat u die informatie? Want u kunt het natuurlijk wel waarnemen, maar u moet ook nog die informatie verwerken. Ja, we zijn dus heel lang bezig geweest om te bedenken hoe dat moet. En de grote truc is dat we heel veel grote supercomputers gelijktijdig gebruiken. En voornamelijk de grote computers in Amsterdam bij Surfsara en in Groningen. Oh, oké. Okay. En dat is de grote truc. Oké, okay. En wat hoopt u te weten te komen over de hemel? Als je dus naar de radiohemel kijkt, dan ziet hij er volkomen anders uit dan als je normaal naar boven kijkt. Als je normaal naar boven kijkt, zien we voornamelijk sterren. Mm-hmm. En als we in de radiohemel naar boven kijken, dan zien we, dat is heel verbazingwekkend eigenlijk, zien we emissie die komt uit de buurt van hele grote massieve zwarte gaten. En die zwarte gaten zijn hele grote massieve objecten. Denk aan 10 miljoen keer de massa van de zon. Mm-hmm. Waar een zwarte gaten, dat weet u misschien, als daar eenmaal iets ingevallen is, dan komt er nooit meer iets uit. Ja, ja. Maar uit de omgeving van die zwarte gaten, daar komt heel veel radiostraling vandaan. En dat is de radiostraling die we opvangen. En dus wilt u te weten komen hoe in de sterrenstelsels die zwarte gaten, waar ze vandaan komen eigenlijk? Kunt u dat? Ja, precies. Ja. Dat is een hele, hele goede vraag. We weten zeg maar dat er heel veel sterrenstelsels zijn. En we weten ook dat al die sterrenstelsels in het centrum zo'n enorm massief zwart gat hebben. Maar een van de grote vragen in de sterrenkunde is van waar komen die zwarte gaten nu vandaan? Nou, met LOFAR kunnen we die zwarte gaten echt heel goed zien. En we hopen zeg maar met al die waarnemingen dat we een flinke stap zetten in het beantwoorden van deze vraag. Waar komen die zwarte gaten vandaan? 2%, nog een hoop te gaan. Ik wens u veel succes met uw werk, meneer Rutgering. Dank voor de update. Oké, hartstikke goed en bedankt. Huub Rutgering, sterrenkundige aan de Universiteit Leiden en onderzoeksleider van het internationale telescopennetwerk LOFAR. Lara Rensen. Nieuws en Co. Het is 7 minuten voor 5:30. Een schijnconstructie rond aardbeien, frambozen, asperges en champignons. Het moest miljoenen aan winst opleveren. Maar uiteindelijk liep hij toch tegen de lamp. Theo van K. krijgt 2 jaar voorwaardelijke celstraf. Een taakstraf en een geldboete. NOS-economieverslaggever Charlotte Weijers is in deze zaak gedoken. Je was ook bij de uitspraak vandaag. Charlotte, is een hele opmerkelijke zaak. Hè? En het was een zaak die jaren duurde. Waar draaide het nou om? Klopt, ja. Nou, het was eigenlijk een slimme truc die hij had bedacht. Hij kocht al die aardbeien en frambozen en champignons en asperges, die kocht hij op, maar voordat ze geoogst werden. Op stam heet dat. En nou, dat kan gewoon. En vervolgens had hij zelf een buitenlands bedrijf, een soort uitzendbedrijf. En daar zette hij personeel uit Polen zette hij in om in Nederland dan alles te plukken als alles rijp was. Mm-hmm. En vervolgens verkocht hij. Dus al die oogst die verkocht hij dan gewoon door. En dat kwam dan uiteindelijk in Nederlandse winkels terecht. En die winst, die sluisterde hij dan via allerlei bedrijfjes in het buitenland en buitenlandse rekeningen weg uit het zicht van de Belastingdienst. En dat mag niet? Dat vinden ze niet leuk. Nee. En wat voor man is die Van K, Theo Van K? Nou, ik heb hem alleen maar gezien in de rechtbank en hij wilde absoluut niet met me praten. Daar kan ik me ook wel iets bij voorstellen. Hij is inmiddels 71 al. En hij ziet er heel innemend uit. Hij was heel goed gekleed, had een heel mooi blauw pak aan en een rode sjaal, ook in de rechtszaal. En wat ik wel opvallend vond, hij rook heel lekker. Ik zat vlak achter hem. Dus ik, Naar aardbeien? Of nee, niet anders. Naar aardbeien. Ik weet niet wat dat was. Ik neem aan dat hij en dat de tuinders behoorlijk verdiend hebben aan deze constructie. Ja, dus hij heeft dat samen met die tuinders gedaan. Heeft hij samen ruim 1200 van dit soort overeenkomsten gemaakt. Nou, bij elkaar was dat goed voor 300 miljoen euro omzet. En een deel ging netjes de boeken weer in van de tuinders, maar een deel die bleef op die buitenlandse rekeningen hangen. Dat was ongeveer 20 miljoen euro. Dat werd onderling verdeeld op die buitenlandse rekeningen. Nou, en van dat geld kon Van K bijvoorbeeld ook een vliegtuig kopen. Onderling verdeeld? Ja, een deel ging naar Van K zelf en een deel ging naar rekeningen van die tuinders. Ah, oké. Okay. Ja. Dus op die manier kreeg ieder zijn deel, zullen ja, we zeggen. Ja, precies. Ja, dus iedereen profiteerde daar een beetje van mee. En ja, hij kon dus ook een vliegtuig kopen. Ik had het opgezocht. Wat heeft hij gekocht? Dat heeft hij gekocht, ja. Een Socata TBM 700. Ik moest dus even zoeken. Maar dat is een heel mooi vliegtuigje met een propeller op de neus. En er kunnen een handjevol mensen in. Als we dan naar de straf krijgen, hij kreeg 2 jaar voorwaardelijk, taakstraf en geldboete. Dus is toch, hij heeft behoorlijk de boel belazerd, toch? Is het niet te laag? Klopt, ja. Het Openbaar Ministerie die had ook 5 jaar onvoorwaardelijke celstraf geëist. En nu gaat hij helemaal de cel niet in. Ja, 2 jaar voorwaardelijk. En die taakstraf, dat was wel, zei de rechter, de maximale taakstraf die de rechter kon geven, 240 uur. En ook de boete was de maximale boete die de rechter kon geven. Dat was 134.000 euro. Maar ja, het valt dus heel erg mee als je kijkt wat er geëist is. En de rechter zei, er zijn 2 redenen voor. De ene reden is, ja, dat hele proces heeft heel erg lang geduurd. Jaren, 8,5 jaar. Dus als je zo lang op een uitslag moet wachten, zeg maar, dan ja, dan krijg je vermindering van je straf. Want dat is niet leuk als je zo lang moet wachten. En de andere reden is dat de groep tuinders, die ook bij die zaak betrokken waren, die hebben al een schikking getroffen. 18 van hen hebben al een schikking getroffen. Die hebben geschikt. En zij kregen alleen maar taakstraffen. En ze moesten het geld terugbetalen wat ze verdiend hadden. En ook de belasting betalen die ze niet betaald hadden. Maar ja, toen zei de rechter, ja, als jullie ongeveer een gelijkwaardige rol hadden in deze zaak, dan is het niet zo eerlijk als ik jou een veel hogere straf geef. Oké, okay, ja, even de volgorde der dingen nu op een rijtje zetten. Krijgt dit nog een vervolg? Want het OM zal niet tevreden zijn, vermoed ik. Nee, het OM vindt het eigenlijk wel gek, want die zegt ze hadden helemaal geen gelijkwaardige rol. Die tuinders konden het allemaal frauderen en witwassen. Door dankzij, Theo van K. Ja, dankzij zijn constructie. Dus hij was eigenlijk een soort spin in het web, zegt het OM. Dus ze gaan nu kijken of ze misschien in hoger beroep kunnen. Of ze dat kunnen aantonen alsnog. Goed, dankjewel. Charlotte Waaiers over de schijnconstructie rond aardbeien, frambozen en asperges door Theo van K. opgesteld. Zo dadelijk. U hoort het eerder in deze uitzending. Pieter Elbers mag blijven als topman van KLM. Proberen al wat reacties te krijgen. Tot nu toe wacht iedereen nog de officiële mededeling af. Wessel de Jong zei het al, dat zal na beurs gebeuren. Nou, zodra we meer weten, hoor je dat hier uiteraard. En de Israëlische premier Netanyahu hoort snel of hij vervolgd wordt voor corruptie. En ons belangrijkste verhaal om 6 uur. Het kabinet erkent dat het fout zat bij de stijging van de energienota. De Kamer is woedend. Hoort u dat? Het is druk bij de Nederlandse supermarkten. De groei zit er goed in. Dan gaat het ook goed met beleggen in supermarktvastgoed. Supermarktfonds Nederland bezit 25 supermarkten door heel het land. Het fonds bestaat sinds 2010 en biedt een stabiel direct beleggingsresultaat en 2 keer per jaar een uitkering. Supermarktfonds Nederland, een beleggingsfonds van Annexum. Download voor rendement en risico's het prospectus via supermarktfondsnederland.nl. Ubaan heeft antwoord op uw personeelsproblemen. Slimme uitzendkrachten on demand en een uitzendtarief van slechts €17,75. Nieuwsgierig? Check ubaan.nl. Ubaan, wie heeft u nodig? professioneel boekhouden met Twinfield. Probeer het gratis op twinfield.nl. Ondernemen, dat is in je bedrijf werken, aan je bedrijf werken, personeel managen en altijd een stapel administratie. Wij van MKB Brandstof maken dat een stukje makkelijker. Gun jezelf het gemak van digitale verwerking van je brandstofadministratie met de Autopas van MKB Brandstof. Voor tanken, carwash en parkeren. MKB Brandstof. Beweegt ondernemers. Wereldwijd gaan 9 van de 10 kinderen met een handicap niet naar school. Het Lilianenfonds zorgt ervoor dat zij wel naar school gaan. Ga naar lilianenfonds.nl en kijk wat u kunt doen. De administratie van je tankbonnetjes kan echt veel makkelijker. Koppel MKB Brandstof aan je boekhoudpakket en bespaar een hoop gedoe. Handig toch? Vraag jouw autopas vandaag nog aan op mkbbrandstof.nl. Voor 3 euro per maand helpt u een kind met een handicap naar school. Ga naar lilianenfonds.nl. NPO Radio 1. Het is 5:30, tijd voor Levi van Eck in het NOS Journaal. President-directeur Pieter Elbers van KLM mag aanblijven. Dat heeft het bestuur van Air France KLM besloten, bevestigen bronnen aan de NOS. Er waren geruchten dat de top van het bedrijf geen aparte chef meer wilde voor de Nederlandse tak. Het voornemen is nu om Elbers termijn in april te verlengen. Er moet een groot gezondheidsonderzoek komen voor veteranen. Daarvoor pleit advocaat Michael Ruperti in een brief aan de Tweede Kamer. Militairen die de afgelopen 40 jaar hebben meegedaan aan missies in onder meer Irak en Afghanistan denken dat ze zijn blootgesteld aan giftige stoffen zoals asbest, verarmd uranium en straling. In Oost-Syrië worden burgers uit het laatste IS-bolwerk Baghouz geëvacueerd, heeft een bron van de Syrische Democratische Strijdkrachten gezegd tegen persbureau Reuters. Getuigen hebben tientallen vrachtwagens richting Baghouz zien rijden. Dat zou kunnen betekenen dat de finale strijd om de stad eraan zit te komen. En een vrachtwagenchauffeur uit Nieuwegein is veroordeeld tot een jaar celstraf omdat hij in scène heeft gezet dat hij is overvallen. In werkelijkheid was hij er zelf met de kostbare buit vandoor gegaan. In zijn vrachtwagen lag voor een 500.000 aan Apple-producten. Dankjewel, Levi. We gaan naar het weer. Gerrit Hiemstra. Wat zie jij op dit moment? Ik zie geen bewolking meer. Hier, nee, dat klopt. Dat is inderdaad hier ook het geval. Vooral in het midden en zuiden van het land komen opklaringen voor. In het noorden nog steeds veel bewolking. En daar heeft het ook nog een beetje geregend. Vooral in Drenthe bijvoorbeeld. Daar ook de laagste temperatuur, een graad of 8. In het zuiden is het een graad of 11 geworden. En ja, vannacht hebben we opklaringen en wolkenvelden. Hoe langer die opklaringen duren, hoe kouder het wordt. Het kan 4 graden worden, misschien plaatselijk 3 graden. Waar het wat langer bewolkt blijft, een graad of 6. En het blijft droog vannacht. Nou, morgen hebben we dan wolkenvelden in het noorden. In het Waddengebied kan mogelijk wat regen vallen, maar de hoeveelheden zijn erg beperkt. In het midden en zuiden komt flink wat zon voor. Temperatuur vergelijkbaar met vandaag, zo'n 9 tot 11 graden. En de wind die waait uit het zuidwesten. En we hebben een matige tot vrij krachtige wind. Windkracht 5 is dat. Na morgen wordt het dan geleidelijk wat warmer. Donderdag nog wel redelijk wat wind, maar het wordt dan al 9 tot 14 graden. Het is er droog en flink wat zon. Vrijdag minder wind, graadje erbij. En in het weekend wordt het echt lenteachtig. Met veel zon, weinig wind en temperaturen van 15 graden. Oei, dankjewel Gerrit. Wijnand Zwaan dan met de verkeersinformatie. De meeste files die staan nog steeds rond Utrecht, Rotterdam en in Noord-Brabant. Terwijl het rond Amsterdam erg meevalt met de files door de voorjaarsvakantie. We hadden een paar ongelukken, maar die zijn eigenlijk ook weer van de weg af op de A4 van Den Haag naar Amsterdam. Bij Hoogmade, daar staat nog 7 kilometer file, maar daar gaat het weer vrij vlot rijden. Op de A20 is het nog behoorlijk druk bij Rotterdam vanuit Gouda. Tussen Rotterdam-Alexander en knooppunt Kleinpolderplein, 7 kilometer. Maar ook daar zijn alle rijstroken weer open. Je spullen gratis verhuizen en tijdelijk opslaan. Qbox zet een opslagbox bij je voor de deur en haalt hem weer op als jij alles hebt ingeladen. We slaan de box veilig op en brengen hem weer terug waar en wanneer jij hem nodig hebt. Verrassend makkelijk en je betaalt alleen voor de opslag. Ga naar Qbox.nl en reserveer jouw Qbox. Dan staat hij snel voor je nieuwe deur. Qbox.nl. Ziet u op tegen de oude dag? Ik ben Hans Dorrestein en in het rimpelperspectief mijmer ik over vergankelijkheid, maar ook over brilpoetsdoekjes en gebakken aardappels. Het rimpelperspectief, nu in de boekhandel. U zit in uw nieuwe Volvo V40 Polar Plus Sport. Uw stoel is verwarmd en uw premium audio speelt uw favoriete tunes. De standaard automaat schakelt sportief door, zodat u ontspannen uw winterbestemming bereikt. U zit goed in uw V40 Polar Plus Sport. Tijdelijk vanaf €32.995. En nu completer dan ooit. LTP, de marktleider in assessment, introduceert Persona.fit. De aanpak om teams veranderkrachtig te maken. Lees het e-book op ltp.nl. U zit helemaal goed met Volvo Private Lease. En rijdt al een Volvo V40 voor €389 per maand. Kijk op volvocars.nl. Zeg, de bezem moet er met zaak. Efficiëntie kan beter, overhead moet omlaag. Nog suggesties? Kruisingaap.nl. Kruisingaap.nl? Ja, die hebben bakken, stellingen, steekwagens, rolcontainers, alles. Maar wat heb ik daaraan? Je wilt je bedrijf toch opruimen? Kruisingaap.nl. Opgeruimd werkt lekker. Vrijheid. De 50 Nederlandse kernkunstwerken vanaf 1968. Nu in Museum de Fundatie Zwolle. Vrijheid is van ons. Kom kijken. Heeft Kruisinga.nl ook verhuisdekens? Ja. Oh, en stapelrekken? Ook. En meubelhondjes? Nee, die hebben ze niet. Serieus? Ja, natuurlijk wel. Kruisinga.nl. Opgeruimd werkt lekker. Het is 17:55. Fijn dat je luistert naar Nieuws in Co. Spannende dagen voor de Israëlische premier Netanyahu. Zeer waarschijnlijk deze week, maar in ieder geval voor de verkiezingen van 9 april... weet hij of hij aangeklaagd wordt voor corruptie. Netanyahu en zijn advocaten hebben er alles aan gedaan om die beslissing op te schuiven tot na de verkiezingen. Maar de procureur-generaal, die het lot van Netanyahu nu in zijn handen heeft, zegt zich daar niets van aan te trekken. Correspondent Alena van Gelderblom. Alena Gelderblom, waar wordt Netanyahu van beschuldigd? Nou, er zijn verschillende zaken, 3 in totaal. Maar de belangrijkste zaak is de zogenoemde Case 4000. Netanyahu wordt daarin verdacht gunstige regelingen te hebben getroffen voor een groot telecombedrijf hier, Bezeq, in ruil voor positieve berichtgeving in het nieuws. De eigenaar van Bezeq heeft namelijk ook Walla Nieuws in handen, een grote nieuwsorganisatie hier. En het bewijs is heel sterk in deze zaak, omdat er een aantal kroongetuigen zijn, een aantal vertrouwelingen van Netanyahu die zich tegen hem hebben gekeerd in ruil voor immuniteit. En wat ook heel opvallend is, is dat dat bewijs dus heel sterk is hier. Maar veel Israëliërs blijven achter hem staan. Zijn partij staat zelfs bovenaan in de peilingen. En om uit te zoeken waarom, ben ik naar het dorpje Kiryat Malachi gegaan. Only Bibi. Only Bibi. Ja, Benjamin Netanyahu. Always. Every time. In het stadje Kiryat Malachi, ten zuiden van Tel Aviv, kan premier Netanyahu, liefkozend Bibi genoemd, altijd op steun rekenen. Bibi, very much love Bibi. Vooral buiten de grote steden in Israël is Netanyahu populair. Bij de vorige verkiezingen stemde een groot deel van de inwoners van Kiryat Malachi op zijn Likud-partij. En dat lijkt ook dit jaar weer te gaan gebeuren. Netanyahu wordt door velen gezien als de enige man die Israël veilig kan houden. Op dit moment is er niemand die de strijd met Netanyahu aan kan gaan, zegt Shimon Ben Amo. Niemand die het land op een veilige manier kan leiden. En daarom kies ik voor Netanyahu, zegt hij. The theme of this election is Netanyahu yes or no? Whether or not... Journalist Angel Pfeffer schreef een biografie over Netanyahu. Hij denkt dat de kans groot is dat de procureur-generaal Mandelblit nog voor de verkiezingen bekend maakt of hij van plan is om Netanyahu te vervolgen. Als voor de verkiezingen inderdaad duidelijk wordt dat Netanyahu voor de rechter moet verschijnen, dan kan hij alsnog premier worden, zegt Pfeffer. Maar de vraag is voor hoe lang. Even if Netanyahu wins the election, and he still has a better chance than anyone else of being the biggest party in the next Knesset and forming a coalition, it means that his time is now limited. Als Netanyahu echt aangeklaagd wordt voor corruptie, dan is het maar de vraag of andere partijen in zijn coalitie willen blijven, zegt Pfeffer. Once the indictment is final, once the hearings are over and there are charges, then we won't sit together with you in the same government. It is everything okay. I believe in God, everything with Bibi, everything okay. Alles komt helemaal goed met Netanyahu, zegt Perla Tsino niet in Kiryat Malachi. Zij gelooft niks van alle corruptiebeschuldigingen. Toch twijfelen sommigen of hun stem dit jaar weer naar Netanyahu gaat. Als Netanyahu echt wordt veroordeeld, zegt Simon Ben Amo, dan is hij mijn stem kwijt. Ja, en toch zijn er velen die hem zullen blijven steunen. En dat is interessant, hè, Arlene? Waarom denk je dat Israëliërs hem, ondanks alles, toch blijven steunen? Nou, wat je ook al een beetje hoorde in de reportage, hij wordt gezien als de enige man die Israël echt veilig kan houden. Dat hij dan een beetje corrupt is, wordt dan voor lief genomen. Die corruptiebeschuldigingen worden door veel rechtse stemmers ook gezien als een heksenjacht door links. De linkse partijen hebben de afgelopen verkiezingen weinig kans gemaakt tegenover Netanyahu. En dit is dé manier om hem weg te krijgen, denken dus veel van zijn aanhangers. En wat ook een beetje meespeelt is dat het bewijs misschien sterk is, hè, door die kroongetuigen, maar niet zwart-wit. Het is niet zo dat Netanyahu zakken met geld heeft aangenomen. Dus over die belangrijke zaak 4000, waar ik het net over had, zegt Netanyahu zelf ook, ja, het is gewoon logisch dat er positief over mij geschreven wordt, want ik ben een goede premier, dus dat is helemaal geen omkoping. Maar als we even vooruitkijken, Arlene, dan kan het dus goed zijn dat Netanyahu voor de vijfde keer premier wordt en dat tegelijkertijd hij zich voor de rechter moet verantwoorden als verdachte. Hoe kan dat samengaan? Mag dat volgens de wet in Israël? Nou, dat wordt dus ingewikkeld, want dit is eigenlijk nog nooit gebeurd. Er is geen precedent, hoe ze dat dan zeggen. De Israëlische wet zegt wel dat hij af moet treden als hij veroordeeld wordt. Maar er is dus geen duidelijkheid of hij dat ook moet doen als hij als verdachte in de rechtbank moet verschijnen. Dus als Netanyahu genoeg steun heeft om te blijven, dan zullen er zeker mensen zijn die bijvoorbeeld naar de Hoge Raad gaan stappen en zeggen, ja, dat kan toch niet. We kunnen toch niet een premier hebben die verdachte is en tegelijkertijd ons land moet leiden met alles wat hier speelt. Maar het kan natuurlijk ook zijn dat hij wel verdachte is, maar uiteindelijk niet wordt veroordeeld en dat hij gewoon nog een aantal jaar of misschien nog wel langer premier van Israël zou blijven. Ik ben heel benieuwd. Arlene Gelderblom, dank je wel. En er zijn ontwikkelingen in Syrië. Daar worden burgers geëvacueerd uit het laatste IS-bolwerk rond Baghouz in Oost-Syrië. Getuigen vertellen dat ze vrachtwagens zien die burgers gaan ophalen. En VN-mensenrechtencommissaris Bachelet zei vanochtend dat ze zich grote zorgen maakt over de achtergebleven families in het gebied. Laten we maar eens gaan schakelen met Midden-Oosten-correspondent Marcel van der Steen in Beirut. Want Marcel, het ophalen van burgers uit het laatste stukje kalifaat, is dat dan nu echt een teken dat de eindstrijd is ingezet? Ja, daar lijkt het wel op, als dit inderdaad klopt. Want het is allemaal nog wat onduidelijk en een beetje lastig ook te zien vanaf hier, vanuit Beirut, wat er hier in Syrië iets verderop gebeurt. Want de afgelopen weken hebben we ook gezien dat er mensen uit Baghouz, uit dat laatste stukje kalifaat, vluchten. Voornamelijk families, vrouwen, kinderen. Maar nu zou het gaan om 50 trucks die richting Baghouz gaan, onderweg zijn om inderdaad burgers op te halen. Iemand bij SDF, dus de Koerdische strijdkrachten, of in ieder geval de strijdkrachten die door de Koerden worden aangevoerd, die zegt dat burgers worden opgehaald. Maar ik heb toch het idee dat het nog geen uitgemaakte zaak is dat die burgers daar ook zomaar in die trucks kunnen stappen, dat ze al het gebied uit zijn, dat is even onduidelijk. En want als dat werkelijk zo zou zijn dat alle burgers daar mogen vertrekken, ja, dan zou er een deal moeten zijn met IS, dan zou er iets afgesproken zijn. En dat lijkt me eigenlijk toch, als we denken aan wat SDF-woordvoerders de afgelopen tijd hebben gezegd, een deal met IS gaat er niet komen. Dus als er werkelijk alle burgers nu in trucks mogen stappen, ja, dan is er een afspraak gemaakt. Ja, want even voor de duidelijkheid, dat zou dan betekenen dat IS de wapens neerlegt. Want anders kom je dat gebied niet zomaar in en kun je niet zomaar burgers ophalen daar. Dat lijkt me dan wel. En dan zou er dus gesproken zijn over een aftocht naar bijvoorbeeld Idlib of Turkije. Daar is de afgelopen weken waren daar geruchten over. Ik verwacht het niet, maar dat zou een van de mogelijkheden zijn. Ja, het is wel interessant dat er dus nu trucks naar dat gebied aan het toereiden zijn. Dat wordt in ieder geval gesignaleerd door mensen, door getuigen. Ik zit dan te denken aan zo'n moment. Je komt daar dus aan in dat gebied. Hoe kan je gewone burgers van strijders onderscheiden? Ja, dat is heel ingewikkeld. Zeker natuurlijk als het inderdaad 50 trucks... als er zoveel mensen uit dat gebied gaan komen... is het natuurlijk heel erg moeilijk. Zeker in het geval van mannen. Die herken je niet aan hun baard of het IS'ers zijn of niet. Want iedereen heeft zich in ieder geval zeg maar, de kledingwijze... ook van IS aangemeten, overgenomen. Mm-hmm. Dus je moet praten. Nou, afgelopen week hebben we gezien dat vrouwen en kinderen... door Koerdische vrouwelijke strijders worden gecontroleerd. En de mannen door de Amerikanen. Dat gebeurt dus eigenlijk gewoon in een open gebied in de woestijn. In eerste instantie gaat het daar om ook gewoon veiligheid. Dus het controleren op wapens en explosieven. Maar natuurlijk gaan die mannen verhoord worden... en misschien nog een keer verhoord worden... totdat duidelijk is van welke rol hebben zij gespeeld bij IS. Want nu, en zeker als het een groot getal is... is het onmogelijk om dat nu te bepalen. En dus worden ook deze mensen vastgezet. Hè. Dus ze gaan naar een kamp, maar een ander deel van... worden apart gezet van andere vluchtelingen in zo'n kamp... en zitten dus echt in een kamp met een hek eromheen als een gevangenis. Goed, nou, we houden het in de gaten. Marcel van der Steen, over beweging die dus gesignaleerd is, gezien is. Getuigen vertellen dat ze vrachtwagens zien die burgers ophalen... in Baghouz in Oost-Syrië. Dank je wel. De verkeersinformatie, Wijnand Zwaan. Avondspits is langzaam aan het oplossen. Bij Rotterdam zien we relatief nog de meeste vertraging. Vooral op de A16 van Breda naar Rotterdam... voor knooppunt Terbrechtseplein ruim een half uur vertraging. En op de A20 vanuit Gouda tussen Nieuwekerk aan de IJssel... en Rotterdam Centrum, 9 kilometer door een stilgevallen auto. Houd ook daar rekening met een half uur op onthoud. We'll be right back. Supertramp hoorde je met The Logical. Ik begrijp dat het nu echt officieel is dat KLM-baas Pieter Elbers inderdaad een nieuwe termijn krijgt. Hij staat dus ook de komende jaren aan het hoofd van luchtvaartmaatschappij KLM. Wij melden dat eerder al op basis van bronnen. En het is zojuist bevestigd door Air France KLM. Het is 6:10. Al tijdens zijn leven was hij een icoon. Een cultiveerde dat ook natuurlijk. Want wie Karel Lagerfeld zegt, ziet meteen een zwarte bril. Wit haar met staartje, zwart pak en wit overhemd. En al zo'n sjaaltje bij zijn keel. Op 85-jarige leeftijd is hij overleden. En tot aan de laatste collectie aan het werk bij Chanel. Wij gingen op zoek naar een Nederlandse modeontwerper en kwamen uit bij Aziz, die ooit een performance deed als Karl Lagerfeld. Verslaggever Jeroen de Jager bezoekt hem in zijn showroom. Dit is waar jij Aziz Bekaoui Lagerfeld nadoet eigenlijk. Ja, het is eigenlijk... Heb ik deze performance gemaakt om dingen waar mensen geen weet van hebben of een vaag beeld op een scherp manier uit te leggen. Dus, het is een filmpje waar we naar gaan kijken met muziek eronder. Klopt. Zit verder geen tekst bij. Laat maar even lopen. Ja, ik kijk hier vanuit de bril van Lagerfeld naar de Nederlandse choreografie. Om heel duidelijk uit te leggen wat moderne dans is en waarom bepaalde dingen gebeuren. Want... En wat is dan de bril van Lagerfeld? Hoe keek Lagerfeld naar de wereld? De wereld van Lagerfeld, iedere seizoen, daar kon hij haarfijn uitleggen. Heel scherp. En dat zet hij neer. En dan heel kort en heel scherp zet hij de tijdgeest in. Hij wist zo te versimpelen dat mode weer toegankelijk wordt van establishment tot aan de straat. Zie je die versimpeling ook terug in het imago wat hij rond zichzelf creëert? Wat jij hier ook nadoet in deze performance? Want je zet hier de pruik op, namelijk dat witte haar met die staart. Zometeen gaat ook het belangrijkste op, hè? Ja, de bril. De bril. Inderdaad, in de kunst is dat vanzelfsprekend. Als je Rembrandt ziet, dan weet je direct bepaald beeld van Gogh ook. En wat Andy Warhol heel belangrijk heeft gedaan voor de kunster, dat eigenlijk de kunst goed samengaat met de commercie. En dat heeft natuurlijk Lagerfeld vanaf de jaren 70 dat ook voor de mode gedaan. Aha. Dat het gewoon toegankelijk en groot werd. En hij maakte wel onderscheid tussen establishment, die mantelpak kocht van hem van 100.000 euro. Maar ook de minder bedeelden die er toch een parfumfles kochten en toch hetzelfde voelden. Je hebt hem ooit ontmoet, hè? Ja, klopt. Als student heb ik me backstage ontmoet. Ja. Hoe ging dat? Wat was dat? Ja, het is altijd heel magisch. Er zijn heel veel beroemde mensen en hij. En hij staat daar toch als een product. Niet als een persoon die gezellig zit te praten met iedereen. En dat is natuurlijk een signatuur. Heb je hem een hand gegeven? Nee, dat voelde ik ook niet dat ik dat moest doen. Je mocht naar hem kijken. Nee, ik heb... Hey, daar gaat de bril op. Ja hoor. Ja. Ik heb wel eens ook backstage geholpen. Op een gegeven moment voel je gewoon dingen aan. Je hoeft niet dingen te consumeren. Je hoeft niet de hand te geven. Je hoeft niet iets te vragen. Alles wat ze doet is al heel duidelijk. We zijn hier in jouw showroom. Ja. Met heel veel kleding aan de rekjes. Ja. Hangen daar dingen tussen waarvan je zegt, dat daar zit een vleugje Lagerfeld in of niet? Ik denk dat Lagerfeld ontwerp heel klassiek voor Chanel natuurlijk. En ik denk dat je hedendaagse kleding doet, ontwerpt voor de westerse markt, dat je niet ontkomt om maar dan ook iets klassiek in je collectie te hebben. Aha. En dat zou je Chanel Lagerfeld kunnen noemen. En dat heeft hij natuurlijk meestelijk gedaan. Alles wat hij heeft gedaan, heeft hij gebrand. En hij heeft toch mensen bevrijd van een soort klassicisme, dat je onder een klassieke tweedjasje ook rubberen leren broeken aan mag. En sneakers. En oh ja, Lagerfeld had ooit deze broek van mij gefotografeerd. Oh, die heeft hij gefotografeerd? Ja. Ik zal even de... Neem ik hem er even bij, hoor. Is maar €95. Voor iedereen betaalbaar. We hebben een hele dure versie. Kijk, dat is deze. Ja, zie je? Hij heeft deze gefotografeerd. Dat is een stofje nylonachtig. Het suggereert net alsof je een korte broek hebt, bemoeden. Ja. Men zit een transparante lange broek over. Ja. Ja. En is ook als inspiratiebron geweest voor Chanel. Wat moeten we nog meer zeggen over Lagerfeld? Wat is echt belangrijk om van hem te blijven bewaren, onthouden? Wat neem jij mee? De hele mode-industrie heeft een hele andere belang gekregen. Mm. Het is een stuk serieus en het is een miljardenbusiness. Hij heeft ook gewoon door dat door te zetten, dat mensen die een clichébeeld van de mode hebben uiteindelijk toch op een andere manier gaan waarderen en ook serieuze business voor de investeerders is. Heeft hij het zakelijke gemaakt, big business gemaakt? Hij heeft het breder gemaakt naar het publiek, van establishment tot aan mensen op straat die sparen voor een tasje. Meiden achter de kassa's die sparen voor hun Chanel-tas. Dus hij heeft echt high en low bereikt. En hij heeft het ook echt een serieuze business van gemaakt. Ja. Heeft hij nou, las ik dat goed, gewoon tot het eind toe gewerkt voor Chanel? Ja. Tot, tot gewoon gisteren? Ja, klopt. Tot aan de laatste collectie. Ongelooflijk. Want hij, het was niet werk voor hem, het was passie voor hem. Was zijn leven? Ja, was zijn leven. Hij kon de tijdgeest mee. Hij kon met de muzikanten, DJ's, modellen. Hij genoot ervan. Ja. Met 35 jaar werkplezier. Belangrijke laatste vraag. Hoe moet het nu verder met Chouffet? We moeten de luisteraars even uitleggen. Want Chouffet is zijn kat. Ja, hij heeft gezegd, als het was toegestaan, dan zou ik met mijn kat getrouwd zijn. Het beest is nog maar 7 jaar oud. Iedere icoon heeft zijn muze. En natuurlijk heeft hij in al die jaren zijn muzes gehad. En dat is natuurlijk nu de kat. En dat is kenmerkend aan een icoon. Alles wat raakt, wordt iconisch. Dus alles wat Karl Lagerfeld aanraakt, wordt iconisch. Ja. En dat vind ik leuk, dat nu met een kat is en niet een model. Want die modellen worden zo divers. Ja, ja, en dat is prachtig. Dus Chouffet blijft achter als muze. Absoluut. Zou jij Chouffet muze willen erven? Ik ben allergisch voor katten. Maar ik vind hem prachtig, Chouffet. Leuk. Dankjewel. Leuk. Ja. Prachtig. Allergisch voor katten, ja, dat kan natuurlijk. Aziz Bekkaoui, wat een heerlijk verhaal over Karel Lagerfeld. Zo dadelijk in Nieuws & Co. Een verhit debat in de Tweede Kamer in Den Haag over de energierekening, die toch flink hoger is. NTO Radio 1. Met elke dag de vragen bij het nieuws. We hebben hier de radio. Dag, mag ik u iets vragen? Ze gaan wat vragen stellen. Wanneer is dat gebeurd? Nou, dan moet je van de zotte zijn om dat te durven vragen. De onvermijdelijke vraag, waar gaan we het in ieder geval niet over hebben? Ik wil eigenlijk af van het iedere keer maar beantwoorden van vragen. De vragen. Ik vind het zeer legitiem om deze vragen te stellen en ik ben ook zeer benieuwd naar de antwoorden. En de antwoorden. Dat is eigenlijk het belangrijkste. Elk verschil is overbrugbaar als je dat maar echt wil overbruggen. Luister NPO Radio 1. Van wie ben jij? Van Radio 1. Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Heel Nederland schakelt om. En ondernemers dus ook. De een verdient al met verduurzamen door zelf energie op te wekken. De ander zet een eerste stap om in ieder geval aan de energiewetgeving te voldoen. Hoe groot of klein je ambities ook zijn, ook jouw bedrijf kan meedoen. Met de Eneco Energiecoach. Want die helpt je daarbij. Kijk maar op eneco.nl/energiecoach. Eneco. Als de schimmel in je oude afvalemmer steeds vijandiger begint te worden, dan kun je wel wat vonk gebruiken. Want op vonk.nl krijg je nu 15% korting op alle afvalemmers. Geef je huis wat vonk. Politicus met originele hobby's. Orgie, dit was helemaal geen orgie. Het was een feestje met een heleboel mensen. Morten Matthijssen, die van de politiek, die was ook op dat feestje. Ik word minister-president van dit land. Kijk nu alle afleveringen van Morten op NPO Start Plus. De eerste maand gratis. Binnenkort komt uw lijfrente vrij. Weet u al wat u met uw geld gaat doen? Kiest u voor uitkeren of doorgroeien, sparen of beleggen? Welke kant u ook opgaat, uw vrijkomende lijfrente biedt mogelijkheden. Ga naar sintvest.nl en maak de berekening. Het vermogen om je vrij te voelen. Sintvest. Loop geen onnodig risico. Lees het essentiële informatiedocument. Hierin staat dat het risico van dit product varieert en afhangt van de onderliggende beleggingen. De nieuwe Mazda 3 is een en al schoonheid. En de ware schoonheid zit onder de motorkap.